I never even thought about it twice. I said, let's go dance. I was ready to fly. Someone to be quiet with.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Puste drogi przede mną, asfaltowe jezioro, nogi drżały za mocno, ciało kamienne posąg. No gdzie? No gdzie mam podziać się? No gdzie? Nikt już nie zdradzi mnie. Wszystko dobrze jak mantry, powtarzałem do skutku. Później przyszła tornado, przez 10 tyle smutków. No gdzie? No gdzie mam podziać się? No gdzie? Nikt już nie zdradzi mnie. Każdy dźwięk, no chcę chwytać każdy refleks. Ze stresu już rozwalam stół. Wielkie mapy i urwane lekcje obiecują Hollywood i złoty brzeg. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyka.

And I'll reach out to that flow.